สำรวมใจของตนให้แน่วแน่อยากนักอยากหนาที่เรามีจะมีโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจนี้พวกคนส่วนหลายตกเป็นทาสแห่งตัณหาตัณหาครอบงำทนต่อความอยากไม่ไหวไม่สามารถที่จะมาพรากตัณหาจากจิตใจได้พวกเราได้ชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่เราได้ปลีกตัวออกมาสู่ที่สงบสงัดบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตใจทำใจให้สงบจากกิเลสอันมันเป็นทุกข์มาในสงสารชาติแล้วชาติเล่าอยู่นี่ก็เพราะกิเลสนี่เองพดเป็นผู้ที่ไม่มีกำลังแข็งแรงที่จะเอาชนะกิเลสได้เหตุนั้นกิเลสจึงได้พาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของเป็นสุขสบายเป็นทุกข์คนผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหามากเกินไปก็ย่อมมองเห็นมองเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จริงๆผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสตัณหาย่อมไม่เห็นทุกข์แห่งความเกิดเป็นต้นได้เห็นว่าความเกิดมาดีได้เกิดมาเป็นคนสนุกสนานมีเงินทองใช้จ่ายมีข้าวกินมีเรือนอยู่มีผัวมีเมียไหว้เชยชมแล้วก็เป็นสุขสบายดีคนส่วนหลายมักจะเห็นไปอย่างนี้เหตุดังนั้นมันจึงได้ลบลาฆ่าฟันกันแย่งชิงอะไรต่ออะไรกันแย่งชิงของรักต่อกันและกันต่างคนต่างก็ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่ใครก็อยากได้สิ่งที่ตนต้องการก็จะเกิดแย่งชิงกันขึ้นมาบังเอิญไปรักไปต้องการของสิ่งเดียวกันก็เลยต้องแย่งกันใครดีก็ใครได้มาใครไม่ดีก็ตายตายแล้วร่างกายนี่ก็เน่าเปื่อยผุพังไปจิตนี่ก็ไปตามยถากรรมทำบาปไว้บาปก็นำไปตกนรกอบายภูมิทำบุญไว้บุญก็นำไปเกิดในที่สุขสบายตามกำลังของบุญนั้นนั้นเกิดมาแล้วก็มาแก่เจ็บตายอีกเป็นวัฏฏะวนอยู่อย่างเนี้ยชีวิตนี้นะถ้าไม่ละกิเลสตัณหาอวิชชานี่ตราบใดก็จงก็วนเกิดวนตายอยู่อย่างเนี้ยแต่คนเรามันหวงร่างกายนี่หนักหนาไม่อยากตายอยากเกิดอีกอยากมีร่างกายอย่างนี้อยู่อีกต่อไปมันสนุกสนานดีเวลายังวัยหนุ่มวัยสาวแต่งตัวโก้โก้แล้วก็ไปเที่ยวอวดกันและกัน ไปเที่ยวชมภาพยนตร์กลไกต่างๆไปอวดรูปโฉมกันให้จะสวยงามกว่ากันแล้วก็ไปหลอกตาผู้หญิงก็หลอกตาชายทำให้ชายหลงรักสงใคร่ไปในโลกสันนิบาตอันนี้มิตรแต่เรื่องหลอกลวงกันเป็นส่วนใหญ่เอาของไม่เที่ยงไปยังยืนไปหลอกกันเอาของไม่สวยไม่งามไปหลอกว่าสวยว่างามเพราะว่าตกแต่งทาแป้งทาน้ำมันหอมน้ำอบน้ำหอมเดินใกล้กันก็หอมหวนยวนใจให้เกิดความรักความใคร่มีแต่หลอกตาลวงใจกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าให้ถูกหลอกตาลวงใจต้องรู้เท่าทันเพราะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นน่ะมันเป็นเครื่องหลอกตาลวงใจทำให้ติดทำให้คล้องอยู่ในโลกนี้เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ต้องแสวงหาเงินทองเข้าของมาบำรุงไม่ใช่ว่ารูปทั้งหลายนั้นได้มาแล้วจะเป็นเหมือนพระพุทธรูปบูชาตั้งไว้เฉยๆมันก็อยู่ได้มีชีวิตชีวาอยู่ได้อย่างนี้ไม่ใช่มันต้องขนขวายหาอาหารการบริโภคเครื่องปัจจัยอาศัยต่างๆมาบำรุงปนเปื้อนจึงพออยู่ไปได้จึงพอมีความสุขอยู่บ้างเป็นอย่างนี้นะแล้วพิจารณาให้มันเห็นอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์พวกเกิดมาแล้วมันตกเป็นทาสของตัณหามันกากกรรมลำบากหาเงินหาทองหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกว่าจะได้เข้าของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้แสนยากแสนลำบากบางคนก็เลยถูกฆ่าตายเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์กับผู้อื่นเข้าไปเช่นนี้ผู้อื่นก็จ้างมือปืนไปยิงให้ตายเสียมีมากมายขายกองสมัยทุกวันเนี้ยแล้วมีเที่ยงยั่งยืนอะไรล่ะร่างกายอันนี้พอที่เราจะมาหวงเห็นพอที่จะแสวงหาความสุขจากร่างกายนี้ได้ภาวนาพิจารณาดูให้ดีไม่ได้หรอกมีแต่เป็นทุกข์แสวงหามาเลี้ยงมันเท่านั้นนะร่างกายนี้นะเพราะไม่ได้ทานข้าววันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมีความสุขมาอย่างไรอ่ะความสุขลองค้นหาดูสิจะไปเอาตรงไหนเป็นความสุขไม่มีความสุขสุขก็สุขชั่วแล่นเท่านั้นแหละได้นอนหลับเหมือนกับว่าเป็นสุขได้รับประทานอาหารอิ่มไปก็ว่าเป็นสุขเท่านั้นเองแหละได้เพลิดเพลินในกามคุณก็ว่าเป็นสุขสุขเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสุขชั่วคราวทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรยั่งยืนดังนั้นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงควรพิจารณาให้มันเห็น ด้วยปัญญาตาใจของตนว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราจะไปแสวงหากามคุณเหล่านั้นด้วยความทุกข์ความยากความลำบากหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินหาทองหาไม่ถูกช่องก็เลยไม่ได้เมื่อไม่ได้เงินก็เดือดร้อนแล้วข้าวจะกรอกหม้อก็ไม่มีบางคนก็ไปอาศัยพ่อแม่กินพ่อแม่ทำหลักฐานบ้านเรือนไว้แล้วมีการมีงานทำมีรายได้มาไอ้ลูกนั่นใหญ่มาแล้วหาเลี้ยงตัวก็ไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไปอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยน่าทุเรศจริงๆคนเราตกเป็นทาสแห่งตัณหานี่ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปทั่วทุกแห่งทุกหนไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตนคนเดียวเดือดร้อนทั่วไปนั่นแหละผู้ใดคล้องอยู่ในกามผู้นั้นย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนไปพระองค์เจ้าทรงแสดงโทษแห่งกรรมคุณไว้ถึง10อย่างอุปมาอุปมาไว้กามทั้งหลายเปรียบเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วบรรดาพวกสุนัขชิ่งจอกสุนัขบ้านหรือแรงกาก็ไปยื้อแย่งกันกินตัวไหนมีกำลังก็ได้กินหลายกว่ากันตัวใดมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยฉันใดกามมคุณทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสก็รูปต่างๆไม่ใช่มันสวยงามเหมือนกันหมดน้อยรูปที่จะสวยงามบังเอิญมีรูปหนึ่งนั้นสวยงามขึ้นมาแล้วเอาแล้วใครก็จ้องตาใส่รูปนั้นเหมือนกันหมดเลยนั่นแหละสาเหตุที่มันจะได้แย่งกันดีไม่ดีก็ฆ่ากันตายความจริงรูปนั้นไม่สวยไม่ได้งามอะไรเลยมีหนังหุ้มย่อยหุ้มอยู่เฉยว่าสวยงามถ้าลอกหนังออกไปแล้วมันก็มีแต่โลหิตดำโลหิตแดงโลหิตขาวไหลออกมาจากภายในเอาให้ใครๆเขาไม่เอาเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วมันโสโครกนี่แหละจะว่าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาหลอกตาลวงใจเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้ซึ้งลงไปถึงความจริงเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วมันก็หายอยากหายต้องการถ้ารู้แต่ผิวเผินนี่มันก็อยากอยู่งั้นแหละรู้แต่ผิวนอกนะเมื่อเขาตกแต่งประดับประดาด้วยทองคำด้วยแหวนเพชรด้วยข้อมือทองคำเส้นใหญ่เบ้อเล่อบ้าละแต่งตัวหลายสีหลายหลากชูดฉาดเท่านั้นแหละเห็นเข้าแล้วแม่แทบช็อกตายเลยประเดี๋ยวแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเครื่องประดับตกแต่งทั้งหมดไปๆมาๆก็สาบสูญลงสู่พื้นแผ่นดินนี้ละ ไม่ไปไหนอ่ะจมอยู่กับดินกับน้ำนี่เองนั่นแหละกระดูกกระเดี่ยวอะไรก็ฝังอยู่กับดินนี่เองไปเผาแล้วก็เหลือแต่เท่ากระดูกเท่านั้นนะอันอื่นไม่มีพิจารณาให้มันเห็นรูปอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมมัชรูปรูปอันกรรมตกแต่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนทำเมื่อแต่ชาติก่อนนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วนำจิตมาเกิดในท้องของมารดาอาศัยธาตุมารดาบิดาเป็นอยู่แล้วบุญกุศลนี่ทำมาแต่ชาติก่อนก็ตามมาตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะต่างๆให้จิตนี้ได้อาศัยเท่านั้นเองเมื่อครบท้วน8-9 เดือนแล้วก็คลอดออกมาเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างคลอดออกมาแล้วก็นึกว่ามันจะใหญ่เองมันไม่มารดาเป็นภาระหนักเหลือเกินเลี้ยงลูกซักผ้าที่ตีผ้าเหี่ยวป้อนข้าวสารพัดเพราะว่าลูกยังน้อยช่วยตัวเองไม่ได้เลยเห็นหน้าตามละไม่และอ้าวเกิดรักลูกขึ้นมาแม้แต่คนอื่นมาเห็นเขาก็รักไอ้โลกมนุษย์อันนี้เจ้าว่าเนี่ยมันหลงสมมุติเนื่องจากความไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปเช่นอย่างเหมือนบุคคลไปหาไม้ในป่าไม่พิจารณาให้ละเอียดนึกว่าจะเอาไม้มาทำเสาเรือนเครื่องเรือนปลูกเรือนให้ถาวรอยู่ก็ไปตัดเอาไม้ที่ไม่มีแก่นนั้นมาเอามาทำเรือนก็ไม่นานเท่าไรก็ผุไปมอดกินผุพังไปพระพุทธเจ้าอุปมาไว้จริงๆข้อนี้นะมันก็เหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่รู้จักของไม่เที่ยงของไม่มีสาระแก่นสารเห็นตั้งแต่ภายนอกนี่มันสวยๆงามๆแล้วก็เลยรักใคร่พอใจเท่านั้นเองแสวงหานั่นเนี่ยได้มาแล้วก็มาประคบประงมพวกของที่ได้มาไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่นร่างกายของคนเราน่ะเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้เลยนี่ต้องแต่ละวันละวันต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันแสนยากแสนลำบากคนที่ทำบาปเพราะหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้มีเกือบ 100% โลกอันเนี้ยจับสัตว์สาวาสิ่งมาฆ่าต้มแกงเลี้ยงมันอย่างนี้นะมันใครจะไม่ได้สร้างบาปดูมันแทบจะไม่มีเลยคนในโลกอันนี้ไม่ที่จะไม่ได้สร้างบาปเพราะร่างกายอันนี้นะต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ไปตกนรกแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดอยู่ในไถ อันนี้มีจริงๆอยู่ในตำราคนไปสวรรค์เหมือนเขาวัวคนลงนรกเหมือนกับขนวัวอันนี้ก็มีอยู่ในตำรา ลองคิดดูที่เขาวัวมีสองเขาเท่านั้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วขนมันมีหลายล้านท่านอุปมาว่าคนตายคนทำบาปตายแล้วไปตกนรกเนาะเหมือนกับขนวัวอยู่ในตัวของวัวนั่นน่ะนั่นแหละอย่างนั้นคนทำบุญกุศลละชั่วทำดีฝึกขนอบรมจิตใจให้มั่นอยู่ในศีลในธรรมตายแล้วไปสู่สวรรค์เหมือนกับเขาวัวมีน้อยเดียวมีน้อยเดียวคนไปสู่สวรรค์เรื่องนิพพานแล้วยิ่งน้อยพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นมาในโลกเช่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาบังเกิดในโลกนี้สมัยล่วงมาแล้ว 2,500 กว่าปีพระองค์ก็สอนคนให้ละชั่วทำดีได้มีปริมาณไม่มากเท่าคนที่ไม่ทำความดีทำบาปทำกรรมมีมากมายกายกองพวกนับถือลัทธิอื่นเยอะแยะเลยพวกนับถือลัทธิอื่นเขาไม่รักษาศีลแล้วแต่อย่างนั้นคนเราถึงแม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาในโลกก็ตามบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาความโมหะความหลงผิดครอบงำจิตใจอยู่แล้วมันมองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรมองไม่เห็นพวกเรานี่นะว่ามีบุญนักสักไงพอได้นะเรามองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในโลกพระองค์ละกิเลสขาดจากพระขันธสันดานจริงๆเป็นบุคคลควรไหว้ควรบูชาควรถวายไทยทานพวกเราชาวพุทธย่อมมองเห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้แต่บางการมองเห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐแล้วตอนที่ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนั่นแตกต่างกันนะวันนี้บางคนส่วนหลายก็นับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่แล้วเมื่อเวลาลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางคนก็ได้น้อยปฏิบัติตามได้แต่น้อยบางคนก็พอปานกลางบางคนก็ปฏิบัติตามได้มากไม่เหมือนกันเลยศรัทธาของคนเนี่ยบางคนก็ได้แค่กินกินทานทานไปตามประเพณีนั่นแหละเป็นส่วนหลายเลยเรื่องศีลก็เพียงแต่ว่าถ้าให้ศีลก็ยกมือว่าน้อมน้อมตามไปเท่านั้นเองเนี่ยพอออกจากวัดไปแล้วศีลก็หายไปแล้วเป็นงั้นมีศีลอยู่แต่ในวัดเท่านั้นเองภาวนายิ่งแล้วใหญ่เลยฟังธรรมก็ยิ่งแล้วมีน้อยสนใจคันมัคคทายกเขาประกาศว่าตอนนี้ไปเชิญฟังธรรมนะว่ากันลุกฮือขึ้นไปแล้วไปคนทีละทางยังเหลืออยู่ไม่กี่คนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพ้นทุกข์ก็ได้ง่ายยังไงอ่ะเพราะว่าบุคคลชอบกิเลสนี่ชอบหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาไว้ในใจมากมายไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งมันดังนั้นพวกเราได้ชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่เราเห็นโทษของกิเลส แล้วมาจำศีลภาวนาอยู่ในวัดมาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวสมทานศีลอยู่ในวัดประพฤติเหมือนอย่างพรหมเรียกว่าเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งเหล่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าประพฤติอย่างพรหมเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เมื่อเห็นเพศตรงกันข้ามก็เฉยๆพี่นายเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับรูปที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเหมือนกันนะจะต่างเพศกันบ้างก็มันก็เป็นธรรมดาอันเรื่องเพศอันนั้นก็ต่างกันนะแต่พูดถึงสภาวะธาตุที่ก่อตั้งขึ้นเป็นรูปเป็นกายอันนี้อันเดียวกันนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมนะอย่าไปยอมแพ้ต่อกิเลสตัณหาง่ายๆต้องสู้ต้องเจริญพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดังที่นำมาชี้แจงแสดงให้ฟังนี่แหละผู้ใดทำตามนี่ย่อมเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนหลายอย่างเช่นเรามาเป็นนักบวชอย่างนี้แหละไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรไม่ได้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรหลังไม่ได้สู้ผ้าหน้าไม่ได้สู้ดินเหมือนอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ก็ทุกข์เพราะทำความเพียรเพื่อละกิเลสเท่านั้นอันนี้ทุกข์ดีเมื่อเราเอาทุกข์เป็นทุนทำความเพียรละกิเลสนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วภายหลังกิเลสมันเบาบางไปจากจิตใจความทุกข์มันก็เบาไปหายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นมาแทนนี่เรียกว่าเราเอาทุกข์เป็นทุนเอาความสุขเป็นกำไรการเป็นนักบวชนี่นะให้คิดดูอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายนั่นเอาทุกข์เป็นทุนเอาทุกข์เป็นกำไรหมุนเวียนกันไปอยู่นั่นแหละให้พากันพี่นะให้มันรู้มันเห็นด้วยใจของตนเองผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปคิดศึกษาลาเพศมันลำบากเหลือเกินโลกอันเนี้ยผู้ใดทรมานตนให้กิเลสตัณหามันเบาบางลงไปแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอยู่นี่แสนสบายเลยผู้มีจิตใจเป็นกลางอยู่ไม่รักคนนู้นไม่ชังคนนี้รักษาจิตให้เป็นกลางได้อยู่เนี่ยนะแสนสุขแสนสบายส่วนร่างกายนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็บำรุงเลี้ยงมันไปวันละมื้อวันละมื้อไปมันก็อยู่ได้ถึงเวลามันแล้วมันก็แผลปวนแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองรูปกายนี่นะแล้วจะไปเอาอะไรกับมันนะแต่คนส่วนมากมันหลงนึกว่ามีร่างกายอันนี้แล้วก็ไปแสวงหารูปอันสวยงามมาเป็นคู่เคียงเรียงหมอนได้เชยชมนั่นโอ้ดีหลาย ป็นสุขหลายเพิ่นว่าอันนี้แท้ที่จริงแท้ต่างคนต่างก็ชื่นชมกับรูปอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนรูปอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกปรกนี่ทั้งนั้นแหละอันที่มันน่าดูน่าชมสักหน่อยก็เพราะล้างมันเพราะอาบน้ำขัดถูด้วยสบู่และผงซักฟอกเหงื่อใครออกไปมันก็จึงค่อยพอน่าดูน่าชมได้เท่านั้นเองถ้าวันไหนไม่ได้อาบน้ำชำระกายแล้วลองดูนั่นแหละพิจารณาดูให้มันเห็นพระพุทธเจ้ากุลีพระสาวกทั้งหลายท่านจะละกิเลสตัณหาได้ท่านก็เพราะว่ามองดูร่างกายสังขารนี่แหละเพราะว่าร่างกายอันนี้เป็นที่อาศัยของจิตจิตหวงแหนนักหนาเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งนะเมื่อมาฝึกจิตนี้เข้าไปภาวนาเข้าไปจิตสงบลงไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นและจึงสอดส่องมองดูอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้แล้วมองเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรสวยงามมันเห็นเช่นนี้แล้วมันก็เกิดนิพพานเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดการคลายความกำหนัดนี่มันก็คลายบางทีก็คลายไปได้ชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวก็กลับยินนี่ก็ยังว่าทำความเพียรนะเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าพอทำความเพียรลงไปแล้วมันเผลอมันกำเริบขึ้นมาอีกจิตใจวันไหวไปแล้วก็วันไหวไปเลยไม่หักไม่ห้ามไม่ให้ไม่สะกดจิตอันนี้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลแหละไม่ได้ผลการปฏิบัติการบวชก็ไม่ได้ผลเลยเป็นงั้นฉะนั้นเราต้องมีความเพียรมีความอดทนต่อสู้ล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมายืนได้อยู่ไม่ใช่ล้มลงแล้วจะลุกไม่ได้คนเราลุกได้ยืนได้นั่งได้นอนได้จิตใจนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อมันล้มละลายไปตามอารมณ์ต่างๆภายนอกรู้ตัวแล้วก็เพ่งรู้อยู่ภายในสติอย่างเข้าไปเพ่งกำหนดรู้อยู่ภายในสะกดความรู้สึกนั้นไว้เมื่อมันหยุดลงแล้วความคิดทั้งหลายหยุดลงแล้วอารมณ์แห่งความรักความใคร่เหล่านั้นก็ดับไปหมดไม่มีปัญหาอะไรถ้าบุคคลไม่ทวนกระแสเข้ามาหาความรู้สึกอันนี้แล้วมันก็ไปเรื่อยเปื่อยแล้วไม่มีที่หยุดยั้งได้ก็เลยโทษเอาว่าเรานี่ภาวนาไม่เพียรหรอกทำยังไงจิตใจก็ไม่อยู่นี่แหละมันจะอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่รู้จักต้นตอของกิเลสกิเลสมันเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าถ้ารู้ว่าอาจิตที่มันเพลินไปในความรักความชังไปนั้นเพราะมันเกิดจากจิตตรงนี้ความรู้สึกนี้ไม่เกิดจากที่อื่นทวนกระแสจิตความคิดนึกเข้ามาหาความรู้อันเนี้ยเมื่อสติระลึกเข้ามาหาความรู้นี้ได้แล้วก็อ๋อจริงมันเกิดจากนี้เมื่อสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้แล้วความคิดความกำหนัดยินดีความรักความชังความอะไรก็มันก็ระงับไปอ่ะเพราะว่าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาสติยับยั้งไว้แล้วบ่นี่นั่นแหละสติยับยั้งความรู้สึกนี้ไว้ ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งมันก็ยุติลงนี่แหละพยายามทำอยู่นี่นะนั่นก็สติมันแก่กล้าแล้วมันก็รู้เท่าทันในแบบนี้นะเมื่อมันจะเผลอคิดนึกไปในกามอารมณ์ต่างๆมันก็รู้ตัวได้แล้วมันก็รีบสำรวมจิตทันทีรีบเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเมื่อความจริงมันปรากฏในใจอย่างนั้นแล้วมันก็คลายออกไปแล้วจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งก็มีสติรักษาความเป็นหนึ่งอันนั้นไว้จนกว่าจะสมควรแก่เวลานี่ขอให้ยึดเอาหลักอันนี้ปฏิบัติไป